Açık beyin. My brain is always ticking, my brain. My brain is always ticking, my brain. Nörofelsefe, nöroekonomi, nöropolitika, nörosanat. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Efendim günaydın. Günaydın efendim. O ikinci duyduğunuz ses Oğuz Tanrıdağ'da, bendeniz Hakan Gürbit. Alumur çiftine çok teşekkür ederek başlayalım bu yeni programın ilk destekçileri. Dolayısıyla böylece motivasyonumuz artacak. Ha, tabii duymadan program desteklemek de cesaret işi olsa gerek. Evet, pekala. Şimdi yeni dönemin ilk programı ve galiba ilk yeni programı gibi bir takım şerefleri taşıyoruz. Nereden çıktı açık beyin? İzahatınızı alalım o zaman. Muhtemelen bir kısım dostlar nereden çıktı diyorlardır. Diğer bir kısımları da acaba ne var içinde demişlerdir. Abi yani bendeniz de merakla ne var içinde bekleyenler de dostlarınızdan biri olur. Evet, ama zaman içinde sanıyorum kendi kendine çözecek bir program olacak diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten büyük bir gelişme var konuşacağımız konularla ilgili bilgilerin akışında. Ve bir haftalık aradan sonra bile yeni şeylerden bahsedebiliriz ve eskiyebilir yani söylediklerimiz. Ama öncelikle belki şunu açıklığa kavuşturmak gerekir. Tamam, biz iki nöroloğuz, iki meraklı nörolog olarak buradayız. Evinden uzak iki yalnız kovboy gibi. Evet. Sabahleyin 6'da Isparta uçağına binip oradan buraya geldiğimi düşünürse dinlemiyordur, ama asker oğluma da buradan bir isteklerini alalım dinliyordur. Selam yollamayı izninizle düşündüm. Efendim gerçekten kelimesi insanı korkutan bir şey. Beyin ve insanlar da otomatikman, yani biz o konuda az şey biliyoruz. Ve hatta bir kısım insanlarda da hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bildiklerimiz yeterli olmayacak. Sahi beynimizin ne kadarını kullanıyoruz o zaman? İşte o meşhur soru. Ben o soruyu biraz çevirip ne kadarını kullanmıyoruz demeyi düşünürüm. Aslında programın belki akışı içinde amacı da bu olabilir. Ama gerçekten çok sorulan bir soru. Ve uzun zamandan beri sorulan bir soru. Beynimizin ne kadarını kullanıyoruz? Peki bu şimdi son derece bayat gelen fakat sorulmaya da devam eden soru, niye sorulmuştur böyle bir arkeolojisini yapmak belki de programın amaçlarından biri olur. Tabii. Aslında bu kendi kendini bir daire içine alan ve cevabı bir yerde imkansız kılan sorulardan bir tanesi. Yani bu soruyu soranların bir bölümü diyeyim, ne cevap verirseniz verin yeterli bulmayacaklardır. Yani böyle bir şey var, bu sorunun sorulmasında böyle bir altyapı var. Onlara ne söylersek söyleyelim. Yani işte bugün için 100 milyar nöron var. trilyonlarca bağlantı var. Bunlar aslında iki beyin yarısı içinde networkler olarak, çevrimler olarak çalışıyorlar ve hepsi birbirine ilişkili. Beynin tek başına çalışan bir bölgesi yok. Beynin bir yarısı asla tek başına çalışmıyor. Çünkü iki yarıyı birbirine bağlayan çok güçlü yapılar var. Bunların başında da korpus kallozum denen yapı var. Ve 1,5-2 yaşından beri, 2 yaşından itibaren devreye giriyor. Ve hayat boyu süren ve aslında kendini yenileyerek süren, gelişen bir bağlantı bu. Dolayısıyla beynimizin ne kadarını kullanıyoruz sorusu çok açık bir şekilde neyle uğraşırsanız uğraşın hepsini aslında kullanıyoruz. Ama sorunun altındaki merak başka bir merak. İnsanın geleceği sorgulayan, bilinmezi sorgulayan bir merakı. Ve bu meraklar yanıt bulmadığı sürece de bu soru devam edecek gibi duruyor. Şimdi bu sorunun devam etmesinde bir şey var, bir rasyonel var. Durup dururken ne kadarını kullanmıyoruz demek biraz iddialı gibi görünüyor. Ama hiç olmazsa birinci sorunun sorulmasıyla ikinci sorunun ortaya atılması arasındaki zaman içinde epey bir bilgilenmemiz arttı diyebiliriz. Yani hani cevabın içinde şey de var muhtemelen, hani dedin ya bir, hani deyim yerindeyse, eski paradigmaya ait olan bir beyne bakışta, beynin bir takım bölgeleri, bir takım işlevlerinde merkezi. O zaman o eski paradigma hala tamamen, yine deyim yerindeyse, belki de pase olmamış durumda ki. Tabii. O zaman o paradigma ile beyin bir takım algılamalar ve eylemler merkezi olarak kabul ediliyorsa. Tabii. Bunun dışındaki işlevlerle uğraşan alanlar da sessiz alanlar diye düşünülüyor muhtemelen. O zaman da bu sessiz alanların aslında kullanılmadığı, evet, zaman içinde belki de, değil mi, evrildikçe kullanılacağı şeklinde bir vehim yüklenmiş oluyor. Anladım, tabii. Ama ben yani genç bir nörologken sessiz alanların yüz ölçümü bugünkünden çok daha büyüktü. Ve biz öyle bir beyin öğrendik. Hatta merakımızı yenemeyip bazı hocalarımızın yanında burası ne iş yapar filan dediğimiz zaman da ikaz edildiğimiz olmuştur. Sessizdir diyor. Evet. Evet, değil mi? İşte alnımızın gerisindeki koskocaman frontal loblar ki besbelli ki insanın ait olduğu evrim çizgisinde giderek daha büyümüştür. Dolayısıyla burada bir işlevsellik aramak dururken, evet, beyin cerrahı oraya dokunup da bunun sonucunda felç ya da algı kusurları olmadığını gördüğünde, olsa olsa burası sessiz, evet, sonucuna, evet, varır eski yıllarda. Tabii tam da bu noktada ayrım zaten. Yani sesli dendiği zaman gözle görünür, bizim gözümüze batan ve yani gövdesel olarak gözümüze batan veya duyu organlarıyla onlardaki çalışmanın bozulmasıyla gözümüze batan bir seslilikten bahsediliyor. Sessizlikten ise garip bir şekilde aslında çok gürültülü olan, dikkat edildiği zaman insan hayatının kalitesi açısından büyük anlamlar ifade edebilecek fakat kola bacağa dokunmayan, göze kulağa belki dokunmayan davranış anlamında bulgular sessiz olarak kabul ediliyor. Ha, bu 1850'lere kadar yani süren böyle bir şey. Öncelikle köpek beyinlerinde elektriksel uyaranla kol bacak nereden hareket ediyor? Onlar gösterilmeye çalışmış. Daha sonra 1861'de bir Fransız aslında genel cerrah ama nöroloji içinde çok önemli bir yeri var. Paul Broca yaptığı bir otopsiyle sol beynimizde ön lobun arka bölümünde bir konuşma yitimine yol açan bir lezyon tanımlıyor. Ve o tarihten itibaren de onun ismiyle blok alanı olarak ve yanlış bir şekilde de konuşma merkezi olarak. Ama neyse ne ilk kez bir beyin bölgesinde bir işlev, bir kompleks işlev. Yani dil konuşma ilişkilendiriliyor. Tabii. Bunlar sesli. Diyor ki sol hemisferimizle konuşuyoruz. Tabii. Bu, yani ilk defa olarak da bilimsel bir kanıtla biz sol beynimizle konuşuyoruz. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla galiba bu program içinde hep nörolojinin, nörobilimin tarihinde çoklukla yerleşik düşünceyi de değiştirmiş, giderek paradigmayı değiştirmiş bir takım ünlü vakalar var. Kesinlikle. Galiba biraz onlardan söz edeceğiz ama. Söz etmemizde fayda var. Çünkü sosyal beyni anlamak için tabii, herhalde tabii. Miladı 1890'lardan Phineas Gage vakasıyla başlatmalıyız ki. Tabii. Hani basit bir kasaba doktorunun bütün titizliğiyle yazdığı bu sessiz diye düşünülen bölgenin hasarlanmasından sonra olan o dramatik, radikal kişilik değişikliğiyle o beyin bölgesinin işlevini anlayalım. Tabii o kasaba, halbuki, evet. O kasaba doktoru bunu görüp titizlikle sayfalar dolusu bir rapor yazmayı becerirken dönemin ünlü Harvard profesörü cerrah bunu o bölgelerin yine bir işlevinin olmadığı, sessiz olduğu şeklinde yorumlayabilmişler. Tabii aynı şeyi söyleyecektim. Sağlam raporu vermişler. Yani kafasına 6 santim çapında bir demir çubuk saplanmış. Ya bu demir çubuklu vakayı biz özel bir program yapalım. Tabii kesinlikle öyle vakalara şey. Boston demir çubuk vakasını. peki güzel. Hani biz fani nörologlar şimdi şeyi tanıtırken, Jacques programı tanıtırken araya nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro bir şeyler, nöro sanat falan gibi ben arabayla gelirken giderek beni ürküten nöro önekleri eklediği bir takım şeyler yaptı. Biz fani nörologlar bütün bunları yapabilecek miyiz? Ben seni daha fazla ürkütmesi muhtemel bir laf edeceğim şurada. Yani mikrofonun verdiği cesaretle. Belki kendi bir sesimin verdiği bir cesaretle. İnsanın tarihi, bu beyin bilgileri temelinde. Eyvah, nöro tarih mi yapacaksınız? Hayır, nöro insan, yani daha doğrusu insan tarihi yeni beyin araştırma verileriyle farklı yazılıyor. Yeniden yazılıyor diyebiliriz. Bunun da nedeni açıklamaya çalışayım. Hipokrat, herkesin bildiği tıbbın kuruluşunda adı olan ve aslında antik çağ doğa felsefesinin devamcısı olan, güçlü bir devamcısı olan Hipokrat, her türlü davranışımızın, duygumuzun açık içen beyinden kaynaklandığını söyleyeli 2500 yıl geçiyor. Ve 2500 yıl içinde çok çeşitli nedenlerle, ki bu da ayrı bir program konusu olabilir, önce yani tabii ki teknik nedenlerle, aynı zamanda etik nedenlerle ve bilimle inanç arasındaki gelgitlerle kaybedilen süreler içinde durmuyor tabii insanın tasviri. Öncelikle bir kere 2500 yıl önce başlayan bu beyin hipotezi diyelim. Neredeyse 2000 yıl aynı sözün tekrarı biçiminde kalıyor. Bunun da içinde, bu süre içinde insanın sosyal bir, öncelikle tabii öncelikle mitoloji, ardından felsefe, ondan sonra sosyal bilimler ve daha sonra davranış bilimleri insan tanımları yapıyorlar. Ve insan topluluklarının tanımlarını yapıyorlar, insanın tanımını yapıyorlar. İnsan hakkında birçok teori ve okul ortaya çıkıyor. Ve çok net olarak ortaya çıkan, yani Jacques Bey doğru yapmış diye düşünüyorum ben, felsefenin, sosyolojinin ve davranış bilimlerinin şu anda elde edilen beyin bilgileriyle yeniden değerlendirilmesi yapılıyor. Peki gel burada bir es verelim. Hani Münir Nurettin de Kalamış'ı söylerken araya bir gazel düşürür ya. Evet. Gel şimdi bir zamanı geldi araya bir gazel düşürelim. Bu da şey. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. İsminde illa ilk çalacağımız parçanın bir beyin lafı geçsin değil mi? Oradaki ünlü brain damage'i düşürelim araya gazel olarak. Harika. Is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Efendim yeni yayın döneminin ilk günü, ilk yeni programı Açık Beyin, Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbüz'le devam etmekte. Araya brain damage düşürdük Pink Floyd'dan. Tam şu neuro ön eklerine bir peşrevle girmiştin evet. Abi. Hani bana da şey gelir hep. Her bir şeye. İşte bu arada da ağırlıkla bunlar insan bilimleridir. Nöro önekinin takılması hani ürkütücülüğünün ötesinde biraz can sıkıcı bir Amerikan indirgemeciliği gibi gelir değil mi? Bunun ilk örneği 70'ler sonunda başlayan şu nöro felsefe. Evet. İlk nöro felsefeciler iddia ederler ki işte bu Kaliforniyalı Churchland ailesi günün birinde... insan bilimlerinin o bilimsel olmayan folk düşüncesi nörobilim günün birinde o kadar sofistike olacak, o kadar gelişecek ki indirgenecektir. Evet. Dolayısıyla hani her nöro eki o alanda çalışanların sanki beynin organizasyonu gibi iş yaptıklarını, nöro sanat, sanatçılar beyin organizasyonunu kendilerine örnek olarak çalışıyorlar ya da ne bileyim nöro sosyoloji, sosyologlar beyin organizasyonu. Hayır, tersine galiba bu büyük hibrit ara disiplin nörobilimler, özellikle de kognitif nörobilim artık işte insanın oluşumunu merak etmeye başladığından ve uygun sorular sorduğundan beri madem insanı yalnızca diğer organizmalardan farklı olarak genleri dışında uzun bir toplumsal varoluşu belirlediğine göre bu toplumsal varoluş işte beyinde nasıl kendine yer buluyor, nasıl bir değiştiriyor, bunu incelemekteler ya da işte ne bileyim sanatçılar biz fanilerden, biz vasat fanilerden farklı olarak sıra dışı yaratıcı kişiler, bu sıra dışı yaratıcılık beyinde nasıl temsil ediliyor? Galiba tabii, katılıyor musun mu? Ya katılıyorum, tamamen katılıyorum. Bu indirgemecilikten yana değilim. Aslında öncelikle farklı bir görüş olarak, farklı bir açıklama türü olarak öncelikle sahneye çıkıyor. Yani bu ortaya çıkmasıyla birlikte nöro felsefe katiyen, yani felsefeyi bitireceğini düşünmüyorum. Bitirmesi gerektiğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla herhalde buradan şeye girebiliriz. Program akışı içinde bu farklı alanlardan zaten her yıl işte kognitif toplantılarında, ki bu toplantılarımızda da zaman içinde dinleyicilerimize ifade etmeliyiz herhalde. Bir araya geldiğimiz farklı disiplinlerden arkadaşlarımızı da konuk alacağız. Kesinlikle. Buraya. Yani burada sanatçılar olacak, felsefeciler olacak. Tabii. İktisatçılar olacak. Biz ahkam kesmeyeceğiz yani. Yok estağfurullah. Yani anlatılması gereken, tartışılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Ben olaya kesin ve katı biyolojik altyapısı ve geleneği dolayısıyla hep orada kabul edilen nörolojik bilimlerin bu gelişmelerle birlikte bir çeşit, bir tür sosyal bilim haline gelmekte olduğunu kabul ediyorum. Evet, yani belki de işte fizik bilimlerle insan bilimlerini köprüleyecek en uygun liyazon halkası gibi görebiliriz belki. Evet, yani bu sosyal bilimlerin ve arkadan davranış bilimlerinin insan hakkında söylediklerinin sınanmaya çalışılması, ki o son 15-20 yıldır fonksiyonel MR denilen ve sağlıklı normal kabul edilen kişilere uygulanan bir tür tanı ve takip yönteminin bütün sosyal bilimlerin ve davranış bilimlerinin insan hakkında söylediklerinin bir çeşit beyinde karşılığı var mı, yok mu? Karşılığı varsa o sessiz denen ve kullanmadığımızı söylediğimiz ve hep merak ettiğimiz şeylere ne katkıda bulunacak, onu ben özellikle gelişme olarak görüyorum. Bir de ayrıca, değil mi, insanlar böylece beyinde bir aşk merkezini, bir ana sevgisi merkezini ayırt etmeye başladılar şimdi. Tabii aslında bu da yeni değil. 200 yıl önce işte Viyanalı Franz Gall kafatası üzerinden, yani beyne de bakarak değil, bu dediğimiz insan davranışlarının nerelerde olabileceğini söyleyen birisi. Buna frenoloji der. Tabii. Frenoloji daha sonra kafatasçılığın, ırkçılığın bir temeli olur. Tabii. Şimdi tabii. O zaman fonksiyonel nöro görüntülemeyi bir nevi neofrenoloji olur. Kesinlikle. O 2-3 gün önce aklıma geldi. 2-3 gün önce aklıma geldi. Çok bence yerinde. Neofrenoloji ve tabii ki bilimsel bir yöntem eşliğinde sosyal bilimlerin öngörülerinin bir şekilde inanılmaz bir bütünleşme bana göre bu. Yani belki 21. yüzyılın en önemli özelliklerinden bir tanesi fen bilimleriyle sosyal bilimler arasındaki bu modernist çağda ve ondan sonrasında kesin olarak kabul edilen ayrımı biraz böyle belirsiz hale getirip, yani sosyal bilimlerden anlayan fen bilimcilerin, fen bilimlerinden anlayan sosyal bilimcilerin ortaya çıktığı bir zaman içinde yaşıyoruz. Ki buna da işte en geniş adlandırmasıyla diyeyim, değil mi? Bir hibrit disiplin, ara disiplin olarak ya da ne bileyim süper supra disiplin mi diyelim, kognitif nörobilim diyoruz. Evet, kesin interdisipliner, yani disiplinler arası bir çalışma alanı bu. Ve bu çalışma alanında sadece meraklı değil, aynı zamanda kafası oraya gelmiş. Kafasındaki sorular devam ederek onu oraya getirmiş insan grupları ilgi gösteriyor. Yani bizim de nörobilimden yola çıkıp da bu işe merak salan insanların geçmişine bir baktığımızda, gençlik yıllarından itibaren felsefeye, psikolojiye, sosyal bilimlere, tarihe, politikaya meraklı kişiler olduğunu görüyoruz. Yani dünyada da böyle. Peki galiba aşağı yukarı meramımızı anlattık dinleyicilere. Nasıl bir program bekliyor onları, evet, işte en genel hatlarıyla. Zamanımız dolmak üzere. Evet. Bir son söz olarak ne söylemek istersin? Yeni bir entelektüel tanımı ortaya çıkıyor. Bunun takipçisi olmaya çalışacağız. Bana göre sen de öyle bir şeye içindesin, kavram içindesin. Şu, üçüncü kültür deniyor. Yani bugüne kadar kesin olarak kabul edilmiş bilim kültürü, bilimin olaylara, insana bakışı, sanat kültürü, sanatın olaylara, dünyaya, hayata bakışı, bir de bilim veya sanat tarafından gelip de hala kafasında soru olan insanların nereden gelirlerse gelsinler, bir araya gelip kafalarındaki soruları sorup tartıştıkları bir ortam. Pekala, yani rigid perspektifler bir takım esneyecekler ve eklenme, yolu yordamı arayacaklar. Bunun fen bilimlerinden ve nörobilimden gelen entelektüel kesimin sosyal bilimlere biraz daha entegre olacağını ve daha yumuşayacağını, daha geniş görüşlü olacağını tahmin ediyorum. Ve temenni ediyoruz. Evet. Peki o zaman bitirelim. Tabii. İlk günümüzü gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Bendeniz Hakan Gürvit. Oğuz Tanrı'da. Hoşçakalınız efendim. Hoşçakalınız efendim. Açık Beyin. My brain is always ticking, my brain. My brain is always ticking, my brain. Nörofelsefe, nöroekonomi, nöropolitika, nörosanat. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürvit.